สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และวัดป่าดอนหายโศกก็ภูมิใจที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านและท่านผู้ชมที่ชมทางเพียวธรรมะวิดีโอของทางวัดป่าดอนหายโศกกลับมารับฟังแล้วก็มาพบกับรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกชากันอีกครั้งหนึ่งนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมปีศ2562ค่ะเป็นวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันขึ้นค่ำเดือน8ปีกุลแล้วนะคะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกพร้อมกันเลยนะคะซึ่งท่านก็พร้อมอยู่ที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีที่จะพูดคุยกันในรายการของเราในเช้าวันนี้กันแล้วค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะวันนี้เราพบกันเป็นวันอาทิตย์พระอาจารย์ก็จะมาตอบปัญหาเช่นเคยนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่เป็นช่วงเวลาที่ว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชมเรื่องราวที่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาพระสูตรเรื่องของการพูดคุยในพระไตรปิฎกหัวข้อบทแห่งธรรมอันใดเรื่องการปฏิบัติแบบไหนเนื้อหาที่มาในธรรมบทหรือเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วเนี่ยฟังแล้วก็แหมอยากจะแบ่งปันนะเรื่องนี้มันถูกใจจริงๆเลยหรือว่าเรื่องนี้ใช้อย่างนี้ก็ได้หรืออย่างนั้นใช่ไหมนี่สามารถที่จะเขียนเป็นคำถามหรือว่าแบ่งปันข้อมูลต่างๆแบ่งปันกันมาได้แล้วก็มีจดหมายที่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเนี่ยส่งมาเป็นจดหมายอันนี้ก็สามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130คนที่ส่งจดหมายก็ยังมีอยู่แล้วก็หรือถ้าบอกว่าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่เว็บไซต์ pureธรรมะ.com ได้อันนั้นก็คือ puredhamma.com หรือทาง Facebook Fanpage เราก็มีเหมือนกันในที่ Fanpage Pure ธรรมะก็สามารถติดต่อกันมาได ้เจ้าค่ะ แล้วก็เราก็จะมาคุย จะถามมาหน้าจอก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่หรือแต่แบบว่าดูในวิดีโอในคอมเมนต์จุดไหนเนี่ยใส่คอมเมนต์มาข้างใต้นี้ก็ได้หรือว่าส่งข้อความมาทาง Inbox ก็ได้ในทาง Fanpage อย่างนี้นะแล้วก็เราก็จะมาคุยกันในช่วงของวันอาทิตย์ในช่วงตามใจท่านแหละที่ว่าท่านอยากจะทราบข้อมูลเรื่องราวใดๆมาภาพได้อ่านข้อมูลแล้วศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมก็จะนำมาคุยกันกับคุณเดินใจในช่วงวันอาทิตย์แบบนี ้เจ้าค่ะ เดินผ่าน เจ้าค่ะซึ่งโยมก็มีโอกาสที่จะมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังทางบ้านหรือญาติโยมทางบ้านนะเจ้าค่ะคือมาถามคำถามหรือว่ามาร่วมสักการะกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในทุกเสาร์อาทิตย์นะเจ้าคะส่วนวันธรรมดาตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นั้นก็เป็นหน้าที่ของพระอาจารย์ที่เมตตาที่จะมาเทศน์สอนในเรื่องต่างๆแบ่งแยกเป็นแต่ละวันนี่เนื้อหาไม่เหมือนกันเลยอยากจะให้พระอาจารย์ย้ำกันอีกสักนิดนึงเผื่อว่าญาติโยมที่เพิ่งมาฟังรายการหรือเพิ่งรู้จักรายการของเราเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ โดยในวันอาทิตย์อย่างนี้เราก็พูดถึงเรื่องของการตอบคำถามใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็ธรรมามีความคิดว่าเวลาเราฟังธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่อยู่กับวัดหรือว่าอยู่เวลาที่เราไปเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นมันจะต้องแบบอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยทีนี้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยบางทีมันมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราจะเอาธรรมะสอดแทรกเข้าไปได้อย่างไรนี่คือในวันจันทร์เนี่ยเราจะพูดถึงประเด็นนี้ตั้งชื่อช่วงว่าสมการชีวิตว่าเราจะเอาในชีวิตของเราเนี่ยธรรมะสอดแทรกไปจุดไหนได้บ้างอาจจะเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความรักเราจะมีธรรมะอย่างไรอันนี้ก็เป็นหัวข้อของสมการชีวิตไปทีนี้เราก็ไม่ทิ้งเรื่องของการปฏิบัติต้องมีการปฏิบัติชนิดนั่งสมาธิเลยเป็นรูปแบบทำยังไงอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นช่วงวันอังคารที่ว่าเราจะมา1ชั่วโมงเต็มๆที่เราจะมานั่งสมาธิทำฟังเทศกันแล้วก็ปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบใครบอกโอ้ชั่วโมงหนึ่งยาวไปคุณอย่าฟังไปฟังช่วงอื่นช่วงนี้สำหรับคนที่เขาเข้าสมาธิชั่วโมงนี้มันธรรมดาอยู่แล้ว อืมใช่ค่ะ เอาทีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดป่าดอนไหนโศกนะเจ้าค่ะ ใช่โดยนักปฏิบัติ การปฏิบัติของเรานี้ต้อง1ชั่วโมงเลยนั่งสมาธิ ก็ธรรมดาเลยอันนี้เป็นมาตรฐานหนึ่งชั่วโมงนี้ธรรมดาทีนี้ว่าในการทำสมาธิเนี่ยก็ต้องมีรูปแบบอื่นด้วยใช่ไหมเช่นว่าอาจจะพิจารณาเรื่องกายพิจารณาเรื่องลมพิจารณาเรื่องอสุภะพิจารณาเรื่องการให้ทานพวกนี้รายละเอียดเนี่ยมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆแตกต่างกันไปก็จึงต้องพูดถึงเรื่องหัวข้อธรรมะว่าหัวข้อธรรมะแต่ละอย่างที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยท่านแจกแจงไว้เป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงอันนี้เราจะมาเน้นเรื่องธรรมะแต่วันที่หนึ่งเนี่ยวันจันทร์นี่เราเน้นเรื่องของการนำไปใช้ชีวิตประจำวันหรือในชีวิตประจำวันเราจะมีธรรมะได้อย่างไรวันที่สองนี่เราเน้นเรื่องการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบนั่งสมาธิไปเลยวันที่สามนี่เราจะมาเน้นเรื่องของตัวแม่บท คือวันพุธ ถูกต้องวันพุธเราจะมาเน้นเรื่องของตัวแม่บทที่ว่าเราจะในหัวข้อนี้เราจะแจกแจงอะไรยังไงได้นั่นก็ชื่อว่าใต้ร่มโพธิบทใต้ร่มโพธิบทในวันอังคารนี่ที่เราพูดถึงการปฏิบัติธรรมเราก็ตั้งชื่อว่าเข้าใจธรรมเข้าใจธรรมะในวันพุธก็คือใต้ร่มโพธิบทส่วนในวันพฤหัสเนี่ยก็นำพระสูตรมาให้ฟังนำพระสูตรมาให้ฟังนี่คือช่วงที่เราเรียกว่าคลังพระสูตรเพราะว่าตัวอาตมาเองก็อ่านพระสูตรก็จึงขอไว้สักวันหนึ่งว่าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังนี้ด้วยเพื่อที่จะได้ฟังบทเพียรชนะดั้งเดิมทีโดยที่ไม่ได้ต้องย่อยเลยไม่ได้ต้องผ่านอะไรเลยเราฟังแล้วเข้าใจง่ายๆอันนี้ก็สำคัญแล้วก็ในวันศุกร์ก็เป็นเรื่องเบาๆเป็นเรื่องนิทานธรรมบทเป็นเรื่องนิทานชาดกจะมาเล่าให้ฟังบ้างอ่านให้ฟังบ้างอันนี้แล้วแต่ก็จะให้ความรู้ของเรามีความกว้างขวางไปในส่วนที่เป็นอรรถกถาส่วนที่เป็นเรื่องราวประกอบเป็นเรื่องที่ฟังง่ายๆบางทีพ่อแม่ฟังแล้วก็ไปเล่าให้ลูกฟังบ้างเงี้ยเป็นนิทานต่างๆก็น่าสนใจดีส่วนในวันเสาร์นี้เราก็จะมาโฟกัสเจาะลงไปในเรื่องของพระไตรปิฎกไล่กันไปทีละข้อทีละหน้าทีละเล่มกันไปอย่างเงี้ยนี่คือในตลอดทั้งสัปดาห์ที่เราเปลี่ยนแปลงเนื้อหามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้ชมกัน เจ้าค่ะก็เรียกว่าในสัปดาห์หนึ่งนี้ก็ถ้าใครตามรับฟังรายการธรรมรัปรุณก็จะไม่เบื่อเลยนะเจ้าคะเพราะว่าแต่ละวันนั้นเนี่ยก็มีสไตล์หรือว่ามีเนื้อหาหัวข้อเนี่ยแตกต่างกันไปแล้วก็ทุกคืนวันศุกร์ตอน2ทุ่มถึง3ทุ่มเราก็จะไลฟ์สดรายการของเราในช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกด้วยสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุนี่ก็ฟังตอนเช้าเมื่อวานนี้คือเช้าวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงนะเจ้าคะ เจ้า ค่ะก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ทั้งทีพระอาจารย์ก็จะสบายๆก็เรียกว่าตามใจท่านมาตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามมาอย่างที่พระอาจารย์บอกแล้วว่ามีทั้งจดหมายถามมาใน Facebook ก็ได้หรือว่าจะแบบ inbox เข้ามาอะไรต่างๆได้หมดเลยวันนี้ก็จะเป็นคำถามที่เรียกว่าเป็นแฟนรายการอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะเพราะท่านก็ยมเชื่อว่าท่านเป็นผู้ที่ศึกษาธรรมะเยอะแล้วก็มีการปฏิบัติด้วยนะเจ้าคะอย่างที่เป็นผู้หนึ่งที่จะทำอย่างที่พระอาจารย์บอกเจ้าค่ะว่าการศึกษาธรรมะหรือเข้าใจปิฎกนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแค่แบบจำได้หรือมาอยู่ในสมองแต่มาอยู่ที่ใจละคือปฏิบัติจริงนะเจ้าคะคือคุณอภิสิทธิ์วีระไวยทยะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามมาในวันนี้เนี่ยโยมคิดว่าเป็นเรื่องที่ท่านอาจจะปฏิบัติร่วมกับพระอาจารย์ในวันอังคารบ่อยมากเลยดังนั้นท่านก็จะถามในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเหมือนกับตั้งหรือว่าจิตการใช้ลมหายใจเราอะไรต่างๆนะใช่ไหมโยมก็ขออนุญาตว่าจะถามไปทีละข้อแล้วก็อยากจะร่วมออกความคิดความเห็นด้วยในความคิดความเห็นของโยมก็หวังใจว่าจะคุณอภิเชษคงจะไม่ว่ากันเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยก็คงจะทำให้พระอาจารย์เหนื่อยอยู่องค์เดียวนะใช่ไหมก็คือพูดตอบมากจนเหนื่อยเกินไปนะใช่ไหมก็ข้อแรกคุณอภิเชษถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าตั้งสติระลึกถึงลมหายใจเนี่ยหมายถึงหายใจเข้าก็รู ้ หายใจออกก็รู้ใช่หรือไม่อันนี้ถ้าเป็นโยมโยมบอกว่าใช่อันนี้พระอาจารย์คิดว่าเป็นยังไงเจ้าคะ โอเคอันนี้คือมาจากภาษาบาลีอยู่แล้วที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในรวบรวมมาอยู่ในอานาปานสติสูตรอานาปานสติสูตรเนี่ยก็จะมีอยู่หลายจุดนะคือไอ้จุดที่ว่ารู้ลมหายใจเนี่ยอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรก็มีในอนาปานสติสูตรก็มีในสังยุตตนิกายจุดอื่นๆก็จะมีทีนี้ว่าเจาะจงลงมาตรงที่คุณอภิสิทธิ์ถามถึงว่า การตั้งสติระลึกถึงลมหายใจเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรอันนี้ท่านบอกไว้แล้วเลยนะบอกว่าคือปาชานาติคือการที่รู้ตัว ปาชานาติ ก็คือท่านบอกว่าอย่างนี้ว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นใช่ไหมก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นทำความศึกษาว่าเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าหายใจออกสิกตินี่คือทำการศึกษาหายใจเข้าหายใจออกเพราะงั้นก็ต้องกลับไปถึงจุดที่ว่าหายใจเข้าหายใจออกนี่อะไรก็คือ ปัญญาติคือรู้ชัดซึ่งว่าเราหายใจเข้ารู้ชัดว่าเราหายใจออกคำว่ารู้ชัดตรงนี้นี่คือรู้ตรงนี ้ นี่คือการที่เรามีสัมปชัญญะในการรู้ตัวรอบคอบสติสัมปชัญญะอย่างนี้นะคำว่าสัมปชัญญะนี่คือปัญญาติเนี่ยคือการที่เรารู้ตัวตรงนี้คือมันละเอียดลงไปเลยอ่ะคือถ้าใช้คำว่าปัญญาติเนี่ยคือมันเป็นยอดของการที่เราจะมารู้ทีนี้ในภาษาไทยอย่างที่เคยบอกว่าคำว่ารู้ของเราเนี่ยมันปรากฏอยู่ในหลายๆคำมากจนกระทั่งบางทีเราใช้สับสนกันเองรู้เนี่ยมันรู้สึกหรือว่าหมายรู้หรือว่ารู้แจ้งหรือว่าความรู้คือวิญญาณหรือญาณอะไรกันแน่ที่เราพูดถึงเนี่ยเพราะนั้นมันก็จึงสับสนก็จึงเป็นคิดว่าตรงนี้แหละก็จึงเป็นที่ตั้งมาคำถามของคุณอภิสิทธิ์ว่าการระลึกถึงลมหายใจหมายถึงหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ใช่หรือไม่คือถ้าเราดูตามตัวบทมันก็ใช่อยู่แล้วดูตามที่มาในพระสูตรเนี่ยนะมันก็ใช่อยู่แล้วแต่ว่าคือบางคนเนี่ยความรู้ความเข้าใจของเขาเนี่ยมันละเอียดไม่เท่ากันเข้าใจไหมเพราะเอาเบื้องต้นเริ่มเลยเนี่ยความระลึกได้เนี่ยหมายถึงการที่เราระลึกได้คือระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้แค่นี้เลยระลึกเนี่ยคือกรรมสติเนี่ยคือระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม่นานได้ในพระสูตรเนี่ยคือท่านเอายอดตรงปัญญานาตินั่นเลยคือจุดที่บอกว่าจะไปเป็นปัญญาแล้วจะไปเป็นญาณแล้วเอายอดตรงนั้นอ้าวเราก็ค่อยทำให้ละเอียดไปก็ได้โอเคไม่มีปัญหาที่เอาเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องมาที่ว่าแทนที่เราจะคิดนึกถึงเรื่องอื่นๆใดๆเราก็มาคิดถึงลมหายใจของเราแค่นี้เลยระลึกได้เนี่ยก็คือคิดนั่นเองอ่ะแทนที่คุณจะคิดถึงว่าพรุ่งนี้จะไปกินอะไรวันนี้จะทำอะไรแล้วจะไปที่ไหนตัวใครเนี่ยก็มาคิดถึงลมก็มาคิดถึงลมก็คือคิดนั่นแหละในภาษาไทยคำว่าคิดนี่ก็แบบใช้เยอะจนกระทั่งมึนงงๆละเหมือนกับคำว่ารู้เอาพูดง่ายๆคือเรามาสังเกตเห็นลมหายใจเอางี้ดีกว่าเรามาสังเกตลมหายใจใช้คำนี้ก็ได้คำนี้จะรัดกุมกว่าโดยสังเกตลมหายใจคุณจะมาสังเกตลมหายใจมาสังเกตตรงไหนเราก็มันมีหลายจุดใช่ไหมเพราะลมมันไม่ได้เป็นจุดเดียวก้อนๆเดียวแต่มันแบบวูบวาบเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีฟอร์มชัดเจนที่แน่นอนเราก็ต้องสังเกตสักจุดใดจุดหนึ่งสักจุดใดจุดหนึ่งในที่นี้ก็คือท่านบอกว่าตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้านี่คำว่าเฉพาะหน้านี่มาจากคำว่าปริมุขขังหมายถึงบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกมุขเนี่ยหน้ามุก อย่างโรงแรมหรือว่าสถานที่ราชการที่เขายื่นเป็นหน้ามุกอย่างที่กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยอาคารใหญ่เนี่ยนะเขาจะมีแบบยื่นออกมาให้รถเข้าไปจอดได้ด้วยซ้ำเนี่ยนะอันนี้คือเป็นหน้ามุกยื่นออกมาก็คือบ่งบอกให้รู้ถึงความที่เป็นทางเข้าทางออกปกติจมูกของเราจุดที่ยื่นออกมาเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นทางเข้าทางออกก็คือนี่เลยดั้งจมูกเรานี่แหละมันก็จะดั้งแฟบดั้งโด่งอะไรก็ตามก็ดั้งนี่แหละทีนี้ที่มันยื่นออกมาที่มันยื่นออกมาเนี่ยเพื่อเป็นทางเข้าทางออกเนี่ยเราบริเวณนี้บริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกตรงนี้ในบริเวณนี้เพราะฉะนั้นบริเวณนี้คือโพรงจมูกสับที่ทันใจซึ่งบริเวณที่เป็นโพรงจมูกเนี่ยจุดไหนเอาง่ายๆที่ว่าเราจะสังเกตได้ไม่ยากก็บริเวณที่มันมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนมีพวกรีเซปเตอร์มีพวกตัวรับสัญญาณอะไรต่างๆมากมายก็บริเวณที่เรารับรู้กลิ่นนั่นเองให้เราเอาตั้งจิตมาสังเกตเห็นลมหายใจบริเวณนั้นสังเกตเห็นบริเวณลมหายใจบริเวณนั้นแล้วก็ทำยังไงทำการศึกษาสิกติให้มันละเอียดลงไปในเรื่องอะไรก็ในตามพระสูตรเนื้อหาที่คุณพิสิทธิ์จะได้ตามต่อไปนี้ด้วยแหละนะ จ้าค่ะ เริ่มต้นมาตรงนี้เริ่มต้นมาตรงนี ้อืมเจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะเข้าใจกันแล้วพอมาเข้าที่สองก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสามวิธีต่อไปนี้เหมือนกันหรือต่างกันเจ้าค่ะคือตั้งสติระลึกถึงลมหายใจหรือตั้งจิตระลึกถึงลมหายใจใช้สติกำหนดลมหายใจเจ้าค่ะจะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของการตั้งสติตั้งจิตกับใช้สติเจ้าค่ะที่ว่าแตกต่างกันของคุณอภิสิทธิ์ที่พูดมานะเจ้าค่ะ okay. ตรงนี้ผมคิดว่าพระอาจารย์คงจะต้องแจงให้ท่านฟังท่านอื่นๆแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ได้เข้าใจถึงความแตกต่างของสติจิตเนี่ยเจ้าค่ะ โอเคก็คือมีสามส่วน เพราะว่า คนที่สังเกตลมหายใจเนี่ยเขาจะต้องเห็น3ส่วนนี้แน่นอนคือลมนี่คุณต้องมาเห็นแน่นอนเห็นเห็นแล้วก็เอ๊ะนี่คือจิตแล้วก็สติจิตสติลมจิตสติลม3อย่างเนี้ย3อย่างนี้นี่คือจุดประสงค์ที่ในคำถามนี้เลย3อย่างต่อไปนี้เหมือนกันหรือไม่สติลมหายใจจิตลมหายใจแล้วก็ต้องมีลมหายใจ3อย่างเนี้ยเราจะแบบคอมบิเนชันไหนยังไงมันถึงจะถูกจริงถ้าสับไปสับมาเนี่ยมันต้องได้6อย่างทีนี้เอา3อย่างเนี่ยคือ3จุดนี้เองคือจิตสติแล้วก็ลมคนที่ฝึกปฏิบัติไปเนี่ยก็ต้องเห็นจิตของตัวเองแล้วแน่นอนก็ต้องเห็นลมหายใจแล้วตรงไหนมันคือสติก็ต้องสังเกตดูการสังเกตนั้นคือสติเพราะฉะนั้นจิตสติลมเนี่ยมันมาอย่างนี้ว่าเวลาเราจะไปรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เนี่ยมันเป็นวิญญาณเป็นวิญญาณโอเควิญญาณนี่คือการรู้แจ้งหรือว่าการรับรู้อย่างเช่นว่าท่านผู้ฟังได้ฟังเสียงนี้อยู่เนี่ยคุณต้องมีวิญญาณแน่นอนถ้ามันก็หลับไปแล้วหรือไม่ก็ใส่ใจไปทางอื่นแล้วหลงไปแล้วตะกี้พูดอะไรลืมไปแล้วนั่นจะไม่มีวิญญาณคุณต้องมีวิญญาณแน่นอนในอะไรเสียงที่มากระทบหูวิญญาณตอนนั้นก็ได้เฉพาะเจาะจงว่าอะไรโสตวิญญาณเอาทีนี้เราต้องไปคุณจะไปรู้ลมอ่ะจะไปรู้ลมในที่นี้คือเรารู้แบบวิญญาณเลยนะแบบว่าคุณจะมารู้ได้คุณต้องมีกายวิญญาณไหนๆสัมผัสตรงนี้ไงสมมติลมลมฝนลมหนาวลมร้อนมาโดนตัวเรารับรู้ถึงกระแสของลมได้เนี่ยนั่นคือคุณมีกายใช่ไหมล่ะกายมันก็ต้องคุณต้องมีกายวิญญาณกายวิญญาณตัวเนี้ยมันใหญ่มากใช่ไหมเพราะมันอยู่ทุกจุดเนี่ยผิวหนังของเราเนี่ยเอาตรงไหนเอาตรงในมุขขังตรงทางเข้าทางออกตัวนี้จุดไหนเฉพาะจุดตรงไหนตรงที่คุณรับรู้ถึงกลิ่นนั่นแหละคุณมาสังเกตลมตรงนี้อันนี้คือต้องมีวิญญาณแน่นอนเฉพาะจะจงลงไปเรียกว่ากายวิญญาณมีวิญญาณใช่ไหมวิญญาณเนี่ยไม่ใช่จิตนะทีนี้ลมหายใจคุณก็ต้องมีแล้วแทนที่เราจะตามลมเข้าลมออกไปรู้ถึงคอถึงอกถึงท้องไม่เอาจุดเดียวนั่นคือลมหายใจแล้วใช่ป่ ะ การระลึกถึงลมตรงนี้คือสติโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตของเราเนี่ยคุณใจมันไปก้าวลงตรงไหนก็ได ้ จิตของเราเนี่ยนะจิตเนี่ยคืออะไรคือสภาวะที่มีการสั่งสมความคิดนึกอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าจิตจะก้าวลงในวิญญาณก็ได้จิตก้าวลงในลมหายใจกายก็ได้ได้หมดสติตรงนี้คือส่วนที่เป็นมรรคส่วนที่เป็นมรรคการระลึกได้ตรงนี้เรียกว่าสติการที่เรามาระลึกถึงลมหายใจเนี่ยเรียกว่าสติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเห็นเลยคือจิตสติลมต้องอยู่ด้วยกันจิตสติลมต้องอยู่ด้วยกันOkay, ก ็ คือเป็นส่วนประกอบของการและการถูกไหมเจ้าคะถ้าโยมใช้คำนี้ จิตในที่นี้หมายถึง ลม การรับรู้จิตคุณมายึดถือวิญญาณนี้โดยความเป็นตัวตนใช่ไหมแล้ววิญญาณนี้คุณไปรับรู้ถึงล ม วิญญาณนี้คุณไปรับรู้ถึงลมจิตคุณก็ไปด้วยถูกป่ะเพราะว่าจิตมันยึดถือวิญญาณนี้โดยความเป็นตัวตนมาละ การที่จิตไประลึกถึงลมได้นั่นแหละคือสติเพื่อทำให้เขามีความเข้าใจว่าจิตสติลมเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันโอเคก็เข้าใจถูกแล้วกูจะเอาคู่ไหนก็ได้นะในสามคู่นี้มันก็ได้สองคู่ในสามคู่ก็ได้สามอันนี้พอดีก็เพราะฉะนั้นถ้าตอบสั้นๆก็คือเหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันนั่นแหละทีนี้เราต้องทำความเข้าใจว่าเหมือนกันเนี่ยคุณต้องแยกกันให้ได้นะจิตก็อันหนึ่งวิญญาณก็อันหนึ่งนะลมหายใจก็อันหนึ่งการระลึกได้กิริยาตรงนั้นเนี่ยคือสตินะแทนที่ว่าให้วิญญาณเราไปรับรู้เรื่องอื่นใดๆซึ่งมันเกิดแน่ล่ะเอาแทนที่เราจะไปใส่ใจในเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องความคิดนึกนั่นนี่นอนเราวิญญาณของเรากายวิญญาณเนี่ยมันใส่ใจอยู่ลมเอามาจดจ่ออยู่ตรงนี้จิตเราตั้งอยู่ตรงนั้นทันทีละไม่ไปที่อื่นสติเกิดขึ้นทันทีทำให้เขารู้สึกว่าเออมันมีสติอยู่สติมันไม่ได้ไปที่อื่นจิต จิตสติลมก็จึงรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่ด้วยกันก็ถูกต้องอยู่ในที่นี ้เจ้าค่ะเจ้าค่ะสำหรับข้อที่สามนี้คุณอภิสิทธิ์ก็ถามมาว่าการระลึกถึงลมหายใจอยู่อิริยาบถไหนก็สามารถทำได้อย่างเช่นนั่งยืนเดินวิ่งเป็นต้นใช่หรือไม่นะเจ้าคะ อันนี้ยมว่าใช่อ ันนี้แน่นอนเพราะว่าเราหายใจอยู่ตลอดเวลานะถูกไหมยกเว้นเลยก็แค่ว่าตอนที่จะไปในขั้นอรูปฌานหรือว่าเอาเฉพาะเจาะจงเลยไปเลยดีกว่าคือสัญญาเวทายตนิโรธสมาบัติอันนั้นนี่คือลมหายใจเนี่ยจะดับไปอันนี้คือระบุมาในตำราคัมภีร์นะทีนี้ว่าคนที่ทําได้เนี่ยเต้ก็คงจะอธิบายได้ในแบบหนึ่งแต่ธรรมานี้ทําไม่ได้ทีนี้ว่าถ้าเราดูแค่เฉพาะในตัวบทเนี่ยจะระลึกถึงลมหายใจไม่ได้แน่เพราะมันดับไปแล้วในสัญญาเวทายตนิโรธถึงแม้ว่าท่านพระอานนท์เองตอนที่พระพุทธเจ้าจะปรินิพพานนั่นแหละท่านหลับตาลงแล้วท่านไล่ฌานจากฌานหนึ่งไปจนถึงฌาน8ฌาน9นั่นน่ะสังเกตเห็นว่าลมหายใจดับไปแล้วเนี่ยยังมาถามท่านพระอนุรุทธะด้วยว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือปรินิพพานหรือยังอย่างเงี้ยนะเพราะว่าคงจะอันนี้อาตมาสันนิษฐานเอาว่าคงจะเห็นว่าลมหายใจเนี่ยมันไม่มีแล้วดับไปแล้วของท่านเนี่ยเพราะฉะนั้นลมหายใจนี่จะถ้าจะพูดถึงว่าในสัญญาวิทายตนิโรธเนี่ยจะระลึกไม่ได้แน่ต้องหายไปทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีจุดหนึ่งที่มาในพระสูตรที่บอกว่าเอาคนที่คิดว่าจะปรารถนาทำสัญญาวิทายตนิโรธให้แจ้งได้เนี่ยก็ให้เจริญอานาปานสติทั้งนี้ทั้งก็มีคำนี้อยู่อาจจะแบบช่วงเข้าช่วงออกช่วงที่ดำรงอยู่เนี่ยอาจจะแบบต้องรายละเอียดเรื่องคนที่ทำได้ก็คงจะทราบอยู่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ทราบถึงว่ามันมีจุดนี้อยู่ที่ว่าลมหายใจดับไปในสมาธิขั้นสูงแบบนี้ เจ ้ าค่ะ ทำได้ยกเว้นในฌานสมาธิบางขั้นตอนนี้ อ๋อเจ้าค่ะแล้วอิริยาบถที่ดีที่สุดในการระลึกถึงลมหายใจคือนั่งขัดสมาธิหรือว่านั่งขัดสมาธิใช่หรือไม่เจ้าค่ะแล้วก็อิริยาบถที่ไม่ควรทำการระลึกถึงลมหายใจคือตอนขับรถเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้อันนี้ใช่หรือไม่นะเจ้าค่ะ อ ันนี้ถ้าเกิดเป็นทางความคิดของโยมเองเนี่ยโยมคิดว่าที่บอกว่าอิริยาบถที่ดีที่สุดในการระลึกถึงลมหายใจก็คือนั่งขัดสมาธิก็คือเราเหมือนกับนั่งสมาธิอย่างเป็นทางการเนี่ยโยมคิดว่าน่าจะใช่ อ ันนี้นะเจ้าค่ะว่าถูกต้องส่วนเรื่องที่ว่าอิริยาบถใดอิริยาบถที่ไม่ควรจะระลึกถึงลมหายใจคือตอนขับรถเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนี่ยโยมคิดว่าตอนโยมขับรถเองนี่โยมก็ตั้งสติมากกว่าไประลึกถึงลมหายใจนะเจ้าค่ะอาจารย ์เข้าใจ เจ้าค่ะ คือข้อนี้มันอยู่ที่ความชำนาญของคนถ้าสมมุติว่าเรานั่งสมาธิแล้วเรานึกถึงลมแล้วเราทำได้เนี่ยเราก็คิดว่าตอนนั้นมันทำดีที่สุดอยู่แล้วไงเข้าใจไห ม เพราะว่าอันนี้ควรจะทำดีที่สุดเพราะฉันทำได้ดีที่สุดในเวลาที่ฉันนั่งผมก็ถูกของคุณเพราะว่าคุณทำได้ดีที่สุดในเวลานั้นเข้าใจไห ม แต่เวลาที่คุณเราต้องใส่ใจไปในเรื่องอื่นเช่นการทำงานการขับรถเนี่ยโอ้ยฉันทำลมหายใจได้ไม่ดีเลยฉันก็เลยคิดว่าเวลานี้มันไม่ควรจะทำหรอกเพราะมันจะทำได้ไม่ดีมันต้องไป pay attention ต้องไปทำเรื่องอื่นติดต่อประสานงานผู้คนหรือว่าขับรถต้องดูทางอะไรเงี้ยก็คุณทำได้ไม่ดีคุณก็เลยคิดว่ามันไม่ควรทำตรงจุดนั้นก็ คำตอบพระอาจารย์คือมันไม่แน่ถูกไหมเจ้าคะแล้วแต่คน แล้วแต่ความชำนาญนี่ต้องพูด แล้วแต่ความชำนาญ เราอยู่แค่การขับรถคนที่ว่าจะมาขับรถแล้วให้มีความชำนาญเนี่ยนะคุณเดินใจอย่างเราคิดถึงคนที่ขับรถเป็นเนี่ยตอนที่คุณฝึกขับรถใหม่ๆโอ้โหมันทั้งคราชใช่ไหมทั้งเบรกทั้งคันเร่งใช่ไหมเรียงพวงมาลัยอีกแล้วก็ยังต้องกระจกอีกข้าง2บานกระจกหลังบานหนึ่งแล้วหูต้องฟังคนบอกข้างๆว่าให้ขับไปทางไหนต้องทำยังไงใส่เกียร์อีกมันสี่มือไม่พอเข้าใจไหมล่ะสี่มือมันไม่พอสองตาไม่พอเพราะมันต้องสองนั่นแล้วก็หนึ่งนี่ต้องมีสามตามือสองใช่ไหมต้องมีอีกมือหนึ่งเป็นสามมือเพื่อที่จะปรับเกียร์เท้าต้องสามเพราะว่ามันมีแพดเดิลสามอันมีที่เหยียบสามอันมันต้องมีสามเท้าสามมือและสามตาคุณถึงจะขับรถได้แล้วเรามีสองมือสองตาและสองขาเราจะไปขับรถได้ไงไม่มีทางถ้าเราคิดอย่างนี้ใช่ป่ะคุณก็ไม่มีทางขับรถได้แรกๆเนี่ยมันจึงยากมากๆกับเราคนที่จะขับรถได้ ใช่ค่ะ ก็จะไหม โดยเฉพาะ ขับรถสมัยโบราณคือแบบแมนนวลค ือเกียร์กระปุกเนี่ย คลัชอะไรอย่างเงี้ย แล้วพวงมาลัยนี่ไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์นะโหคุณจะกว่าจะหมุนไปได้นี่ก้าวขึ้นไปมันมัดอย่างเงี้ยมันยากมันสำหรับคนที่ไม่เป็นมันยากแต่ว่าพอคุณฝึกเดินหน้าถอยหลังไม่กระตุกแล้วใช่ป่ ะ คุณฝึกจอดเข้าสองจอดเข้าแล้วคุณก็ฝึกขึ้นสะพานขึ้นสะพานเสร็จปุ๊บคุณก็ออกถนนใหญ่บ้างขับทางไกลบ้างขับคนเดียวบ้างขับตอนรถติดบ้างขับตอนรถโล่งๆบ้างขับต่างจังหวัดบ้างขับไปคนเดียวขับกับเพื่อนบ้างอย่างนี้น ะ สมัยต่อมาบางคนนี่คืออันนี้ไม่ได้ว่าจะแนะนำให้ฟังนะขับรถนี่ขับมือเดียวได้อีกขาอันนี้ก็เน็บโทรศัพท์ไว้พูดโทรศัพท ์สมัยยังไม่มี ไม่มีบลูทูธอะไรต่างใช่ไหมแล้วก ็ ยังสามารถเลี้ยวถูกทางได้แล้วก็คุยกับคนที่อยู่ในโทรศัพท์นินทาเพื่อนอีก ทำได้หลายอย่าง ยังทำได้หลายอย่างดูทางไปด้วยคนนั่งนั่งก็คนนั่งข้างๆเราก็ยังพูดกับเขาได้อีกบางเรื่องคือถ้าหูฟังคนที่เขาพูดโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมปากบางทีเรายังคุยกับคนข้างๆฟังคนข้างๆบ่นบอกทางหรืออะไรก็แล้วแต่ยังทำไปด้วยได้ในเวลาที่พร้อมๆกันเอาทำไมคุณทำได้ เมื่อชำนาญแล้ว ชำนาญแล้วคุณมีความชำนาญแล้วถูกไหมคุณมีความชำนาญแล้วคุณก็ทำได้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเรื่องของความชำนาญเท่านั้นเลยคุณใจเรื่องของความชำนาญคนที่เขาชำนาญแล้วเนี่ยนะเขาทำได้ในทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนไม่ใช่เฉพาะนั่งทำงานเขาคิดได้อย่างคนที่มีความชำนาญถามผมเคยถามหลวงพ่อเนี่ยท่านบอกว่าเราจะรู้ลมอ่อนๆอยู่ตลอดเวลาที่ว่าเวลาเราทำงานขับรถเดินทางพูดคุยปรึกษาการงานประชุมคุณจะรู้ลมอ่อนๆอยู่ตลอดเวลาคำว่ารู้ลมอ่อนๆเนี่ยคือคุณมีสติตั้งเอาไว้อยู่แต่ว่าไม่ได้จะมาโฟกัสที่สตินี้อย่างเดียวในเรื่องของลมหายใจattention หรือว่าการเราใจจดจ่อของเราก็จะขยายกว้างขวางออกไปอ่ะ เจ ้ าค่ะ ในเรื่องอื่นๆด้วยแต่เรารู้ลมอยู่ได้อันนี้ทำได้ ตลอดเวลา ตลอดเวลาประเด็นที่ว่าแบบไม่ควรทำเนี่ยคือหมายความว่าทำได้ไม่ดีหรือเปล่าจึงคิดว่าไม่ควรทำเพราะมันทำได้ไม่ดีหรือว่ากลัวที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเราฝึกทำได้อย่างดีเนี่ยมันทำได้อยู่ทำได้อยู ่เจ ้ าค ่ ะ แล้วก็มันต้องอาศัยการฝึกนี่คือชั่วโมงบินบ้างความชำนาญบ้าง เจ้าค่ะ ลองทำดูจุดนี้เป็นยังไงเอาตรงนี้ไม่ได้ก็ปรับแก้เอาก็จะค่อยเกิดความชำนาญขึ้น เจ ้ าค ่ ะ ส าธุเจ้าค่ะข้อถัดไปนะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามว่าการระลึกถึงลมหายใจทางคุณอภิสิทธิ์เข้าใจว่ามีอยู่2ระดับนะเจ้าค่ะคือระดับที่ยังไม่ได้สมาธิกับระดับที่ได้สมาธิแล้วนะเจ้าคะในช่วงที่มีการระลึกถึงลมหายใจแล้วทำการพิจารณาธรรมต่างๆอย่างเช่นพิจารณาความนึกคิดพิจารณาความตายเป็นต้นเนี่ยนะเจ้าคะไปพร้อมๆกันเนี่ยควรทำก็ต่อเมื่อได้ระลึกถึงลมหายใจไปถึงขั้นที่ได้สมาธิแล้วใช่หรือไม่เจ้าคะอาจารย์เจ้าคะ จะต้อง ว่าใช่ ใช่ใช่จะต้องมีสมาธิก่อนก็สติกับสมาธิเนี่ยเป็นคนละอย่างกันอันนี้แน่นอนการที่เราระลึกถึงคำว่าระลึกถึงนี่คือสติแล้วนะโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมืออานาปานสติเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วระลึกถึงลมหายใจก็คืออานาปานสติก็คือการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือให้เกิดสติสติกับสมาธินี่ก็คือคนละอย่างกันตรงไหนตรงที่ว่าตอนที่เรามีสติแล้วเนี่ยบางทียังไม่มีสมาธิ ใช่เจ้าค่ะจริ งยังไม่มีสมาธิสมาธิคืออะไรต่างกับสติยังไงสมาธิคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเรื่องบริขารเช่นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติจตญาณเนี่ยแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งจิตที่เป็นหนึ่งนั้นน่ะคือสัมมาสมาธิคือสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นสติกับสมาธินี่คนละอย่างกันสติคือความระลึกได้ตอนที่เราระลึกได้จิตของเราเนี่ยก็จะค่อยระงับลงระงับลงระงับลงตอนที่มันยังไม่ระงับลงมันมีอะไรอยู่ที่มันยังไม่ระงับมันก็จะมีนิวรณ์อยู ่ เราระลึกถึงลมหายใจได้อยู่ก็จริงแต่บางทีเราก็คิดเรื่องกามจะไปกินอะไรดีเราก็คิดเรื่องขับรถอยู่บางทีเขาขับปาดหน้ากับจี๊ดอยู่บางทีแต่รู้ลมอยู่มันก็ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่บ้างมีความพยาบาทอยู่บ้าง แต่ว่าเริ่มที่จะให้มันเกิดความระงับลงพยายามที่จะกำจัดนิวรณ์ เจ้าค่ะ สติกับนิวรณ์เนี่ยจะเป็นเครื่องที่มันจะกำจัดกันนิวรณ์เนี่ยถ้ามีอยู่สมาธิเกิดไม่ได้ถ้ามีสมาธินิวรณ์ก็เกิดไม่ได้คือมันเข้ากันไม่ได้ใช่ไหมทีนี้จุดที่มันจะกำจัดเจ้านิวรณ์ออกไปนี่นิวรณ์จะเกิดขึ้นจากอะไรถ้าความง่วงซึมคุณก็อย่านอนมากก็ใช้กายใช้วาจาใช้สติจุดไหนจุดไหนมาช่วยได้สตินี่แหละจึงเป็นเครื่องมือถ้าพูดแบบคร่าวๆก็คือเป็นเครื่องมือที่จะกำจัดเจ้านิวรณ์พวกนี้ออกไปโดยการทำให้เกิดสัมมาสังกัปปะบ้างโดยการทำให้เกิดความเพียรโดยการทำให้เกิดใช้ลมหายใจอย่างนี้เป็นเครื่องมือเพื่อที่จะกำจัดเจ้านิวรณ์ออกไปพอนิวรณ์ออกไปปึ้งจิตเราถึงจะค่อยเป็นสมาธิสิเราจะไปสมาธิทั้งนี้ทั้งนั้นนะสมาธิเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณไม่คิดอะไรเลยนะบางทีมีความคิดนึกที่ไม่เกี่ยวข้องทางการปฏิบัติเบียดนั่นก็เป็นสมาธิได้เหมือนกันนะคือคนจะเข้าใจผิดนะคุณเดินใจว่าสมาธิเนี่ยต้องแบบนิ่งเหมือนทะเลไม่มีคลื่นเลยเรียบกริบไม่มีความคิดนึกใดๆเลยนะถึงจะเรียกว่าสมาธิก็ถูกอยู่แต่ถูกครึ่งเดียวเพราะว่าสมาธิชนิดที่มีความคิดเนี่ยก็มีอย่างเช่นว่าถ้าเราจะดูในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเวลาที่เราทำข้อสอบเนี่ยสอบจากชั้นประถมผ่านมัธยมหรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคุณจะต้องผ่านการทำข้อสอบใช่ไหมล่ะถ้าบอกว่าเด็กที่เขาทำข้อสอบเนี่ยเขาไม่ได้เอาใจจดจ่ออยู่กับเนื้อหาข้อสอบอย่างเดียวอะเขาต้องคิดโจทย์คณิตศาสตร์ต้องคิดโจทย์เคมีต้องคิดโจทย์ฟิสิกส์อย่างเงี้ยต้องเขียนคำตอบต้องปักธงในการเขียนคำพิพากษาอะไรเงี้ยในวิชานิติศาสตร์รัฐศาสตร์อะไรเงี้ยขีดวิเคราะห์งานเนี่ยเขาต้องคิดแน่น อ นทีนี้ในความคิดของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เอาใจจดจ่อเข้ามาได้เลยนี่นะโหนี่เขาสอบไม่ผ่านแน่นอนแล้วก็เขียนเรื่องอาหารเขียนเรื่องอะไรลงไปที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องมันก็เป๋ไปเรื่องอื่นใช่ไหมเพราะการที่เขาเอาใจจดจ่อมาเรื่องที่เขาทำอยู่ณนั้นได้เนี่ยนั่นเป็นสมาธิแน่นอนนั่นเป็นสมาธิแน่นอนสมาธิชนิดที่มีความคิดมีเนี่ยจะพูดก็คือในฌานที่หนึ่งยังมีวิตกวิจารวิตกวิจารนี่คือเรื่องของความคิดแล้วอะไรเป็นความคิดชนิดที่มันจะไม่ใช่สมาธิไปในสมาธิเนี่ยระดับที่ไม่มีความคิดระดับที่มีความคิดที่เป็นสมาธิแล้วระดับความคิดที่ไม่ใช่สมาธิเราต้องออกตรงนี้ออกไปเช่นความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนคิดว่าฉันจะไปนอนที่ไหนขี้เกียจ ก ินอะไรดีอันนี้เป็นคือตัวไปนะจะเป็นความคิดที่เป็นในทางกามเราเอาพวกนี้ออกไปแต่ถ้าคิดไปในทางที่ว่าฉันจะไปทำบุญที่ไหนให้ทานยังไงดีมาคิดเรื่องธรรมะปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงคิดใคร่ครวญว่าโอ้เนี่ยพ่อแม่นี่มีบุญคุณมากนะคิดถึงประวัติพระพุทธเจ้าคิดถึงเรื่องที่ฉันไปทำความดีจุดใดจุดหนึ่งมาเป็นอาสาจิตอาสาอย่างเงี้ยโอ้นี่เรื่องแต่ดีๆงั้นเลยนะนี่เป็นสมาธิแน่นอนเป็นความคิดชนิดที่เป็นวิตกวิจารณ์ในขณะที่คุณมีความคิดพวกนี้คุณรู้ลมหายใจไปด้วยได้ไหมได้อยู่แล้วเพราะมันคนละเรื่องกันลมหายใจก็กายไงความคิดก็เป็นสมองไงมันคนละเรื่องกันมันก็ไปกันได้มันคนละระนาบกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคิดนี่ต้องแยกก่อนว่าคิดไม่ดีหรือคิดดีถ้าคิดไม่ดีอันนี้ไม่ได้ไม่ดีอย่าไปมีมันแทนที่เราจะไปคิดนึกระลึกถึงเรื่องพวกนั้นคุณทำความเพียรคุณทำความเพียรในการที่จะไม่คิดเรื่องพวกที่ไม่ดีนั้นแต่มาคิดถึงเรื่องที่ดีๆแต่การทำความเพียรนั้นน่ ะ เป็นสัมมาวายามะสติที่คุณจะระลึกถึงเรื่องที่ดีๆได้ไม่ระลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีก็ได้นี่สตินั้นคือสัมมาสติเกิดขึ้นระลึกถึงขึ้นหลังเพราะฉะนั้นที่ว่าสมาธิสติชนิดที่ว่ายังตอนที่แบบพยายามจะทำพยายามจะระลึกเนี่ยมันคือมันยังระลึกไม่ได้แต่สติมีแล้วนะสติมีแต่ยังทำความเพียรได้ไม่เต็มที่นิวรณ์มันก็ยังมีมันก็จะเป็นแบบนี้จนกระทั่งเรากำจัดเจ้านิวรณ์นี้ออกไปหมดก็จิตถึงจะเริ่มเป็นสมาธิขึ้นมา เจ้าค่ะ ก็จะไล่กันเป็นขั้นมาแบบนี ้เจ้าค่ะเป็นขั้นเป็นตอนอย่างที่พระอาจารย์เล่ามานะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ ทีนี้ข้อคิดเห็นถัดไปของคุณท่านผู้ถามนะเจ้าค่ะก็คือคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ถามมาดังนี้เจ้าค่ะว่าในช่วงที่มีการระลึกถึงลมหายใจแล้ว ทําการพิจารณาเรื่องต่างๆอย่างนึกคิดไปถึงเรื่องความตายอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะคะไปพร้อมๆกันเนี่ยควรทําก็ต่อเมื่อระลึกถึงลมหายใจไปถึงขั้นที่ได้สมาธิแล้วถึงจะมาค่อยคิดใคร่ควรทำอันนี้ใช่หรือไม่นะเจ้าคะแล้วการระลึกถึงลมหายใจเนี่ยยังไม่ถึงในระดับที่ได้สมาธิอยู่ในสภาพที่เรียกว่าล้มลุกคลุกคลานคือยังระลึกถึงลมหายใจได้บ้างไม่ได้บ้างหลุดไปหลุดมาเนี่ยเจ้าคะการกำหนดว่าหายใจเข้าแล้วหายใจออก1ครั้งคือ1รอบของหายใจเนี่ยเมื่อระลึกถึงลมหายใจไปได้สัก3รอบลมหายใจแล้วก็หลุดไปคิดเรื่องอื่นอย่างเงี้ยเจ้าคะมันก็เหมือนกับแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นสักพักก็ดึงจิตกลับมาม าอีกแบบระลึกถึงลมหายใจสัก6รอบอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าคะแล้วหลุดไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะอันนี้การระลึกถึงลมหายใจที่อยู่ในสภาพลมลุกคลุกคลานอย่างนี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าไม่ควรที่จะมาคิดใคร่ควรพิจารณาธรรมต่างๆใช่หรือไม่เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะ มันอันนี้คือเทคนิคที่คุณอภิสิทธิ์กับพยายามจะพูดถึงคือว่าพยายามทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วก็เอาสมาธิเนี่ยไปในการพิจารณาแบบนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาอันนี้คือเรื่องที่ว่าเอาสมาธินำปัญญาเอาสมาธิก่อนแล้วพอได้สมาธิแล้วก็ให้เกิดปัญญาในการพิจารณาขึ้นมาอย่างนี ้ ได้ในขณะเดียวกันก็จะม ีแนวทางที่เราทั่วๆไปเราทำอย่างนี้นะใช่ไหม ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ถูกต้องไม่มีปัญหา เจ้าค่ะพอทำสมาธิได้แล้วก็ค่อยวิปัสสนาคือเริ่มพิจารณา ใช่ใช่ กายอะไรอย่างเงี้ย ใช่ใช่หรือเอาสมาธินำเอาเข้าไปเอาปัญญานำก็ได้เอาปัญญานำก็ได้แต่คือในถ้าจำไม่ผิดในสังยุตตนิกายนะคุณชัยที่ท่านพระอานนท์ได้กล่าวเอาไว้หรือพระพุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วท่านพระอานนท์แบบว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่แหละนะที่พูดถึงว่าเราเอาสมาธิหรือปัญญาเอาสมถะเอาเข้าไปเอาสมถะหรือเวปัสสนาเนี่ยเอาอะไรนำอะไรก็ได้ในที่นี้ถ้าเราพูดถึงว่าเอาสมถะนำวิปัสสนาคุณก็ทำสมถะได้ก่อนแล้วคุณก็ไปทำวิปัสสนาหรือคุณจะทำวิปัสสนาแล้วให้เกิดสมถะก็ได้เหมือนกันเอาวิปัสสนานำก็ได้ใช่เพราะฉะนั้นในจุดขั้นที่จะบรรลุธรรมเนี่ยจึงมี2 อย่างสำหรับคนที่จะบรรลุขั้นอรหันต์เลยนี่นะก็จะมีที่เรียกว่าอุภะโตภาควิมุตติอุภะโตภาควิมุตติก็คือต้องมีธรรม2ส่วนคือสมถะด้วยและวิปัสสนาให้มันแบบเอาสมถะนำมาแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาอุปโตภาค2ส่วนเสมอกันในลักษณะที่อาสวะจะเกิดขึ้นไม่ได้โอเค okay. หรือในส่วนที่2คือเรียกว่าปัญญาวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยคือการหลุดพ้นด้วยปัญญาก็คือเอาวิปัสสนานำหมายความว่าคุณพิจารณาเลยพิจารณาจนกระทั่งแบบว่ามันวางวางแล้วจุดนี้ตรงจุดที่วางเนี่ยจิตจะสงบพอมีความสงบถึงระดับที่พอกันกับปัญญาที่คุณพิจารณาน่ะแล้วก็พอกันในลักษณะที่จะไม่ให้เกิดอสวะได้อีกปุ่มนั้นก็คือบรรลุทำได ้ นี่คือปัญญาวิมุตติเพราะฉะนั้นเทคนิคตรงนี้ก็คือมี2ทางเลือกว่าในขณะที่ฉันพยายามทำจิตให้สงบพยายามทำจิตให้สงบก็ทำจิตให้สงบไปทีนี้พอสงบแล้วมันเริ่มจะฟุ้งซ่านไปอีกอย่างนี้ใช่ไห ม หรือมันถ้ามันจะไปในทางที่ว่าจะขี้เกียจไปแล้วจะเป็นง่วงซึมไปแล้วหรือไปในทางที่จะฟุ้งซ่านขึ้นแล้วเราก็แทนที่จะทำอยู่ในความสงบนั้นคุณไปพิจารณาเลยคุณไปพิจารณาในลักษณะว่าผมคนเล็บปันหนังพิจารณาความน่าเกลียดความไม่สวยงามอะไรไป เจ้าค่ะ เอ้าในทางตรงกันข้ามที่ว่าคุณพิจารณาอยู่นั้นเนี่ยถ้าคุณพิจารณามาถูกทางทำสมาธิวิปัสสนาให้เสมอกันปุ๊บมันจะวางจิตเราจะระงับลงเห็นความเน่าเปื่อยโอ้โหไม่ไหวแล้ววางมืมเนี่ยมันจะนิ่งไปไอ้ความนิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าสมถะวิปัสสนาเนี่ยมันเสมอกันแล้วคุณแบบว่าสมูทแล้วนิ่งแล้วเย็นแล้วสมดุลแล้วใช่มีสมดุลเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือดีรักษาไปเลยรักษาไปเลยทีนี้ในความสมดุลนี้แล้วถ้ามันจะขี้เกียจไปอีกแสดงว่าสมถะมันหนักไปสมถะหนักไปเอาคุณก็ต้องไปเพิ่มวิปัสสนาหรือถ้ามันจะฟุ้งซ่านไปเราก็ต้องมารักษาความสงบให้มันมากขึ้นหรือถ้ามันฟุ้งซ่านไปที่มันจะแบบคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เราให้มันพิจารณาไปในกายฟุ้งซ่านไปในกายซะแทนที่จะฟุ้งไปเรื่องอื่นมาฟุ้งไปในกายดีกว่าตรงนี้คือจุดที่เรียกว่า โอ้ยแทนที่จะฝืนทำจิตให้สงบบางทีมันก็ไม่ได้คนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยการทำจิตให้สงบบางทีของเขาก็อาจจะยากในปฏิปทาที่เรียกว่าเป็นทุกขาปฏิปทาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอ้าถ้าคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยนะก็ให้มาเห็นความทุกข์ในราคะนั้นในความที่แบบผัสสะที่มากระทบนั่นน่ะเห็นความไม่สวยงามเห็นความเป็นของปฏิกูลเห็นความที่เป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเห็นทุกข์ตรงเนี้ยเห็นทุกข์ตรงเนี้ยเพื่อเกิดอะไรเพื่อเห็นตามความเป็นจริงไงให้เกิดปัญญาเห็นตามความเป็นจริงแล้วมันจะหน่ายมันจะคลายกำหนัดแล้วมันจะปล่อยวางได้ตรงนี้แหละตรงหน่ายออกคลายออกปล่อยวางตึมเนี่ยสมาธิก็จะเกิดถ้ามันสัดส่วนสมดุลกันพอดีในลักษณะที่อาสวะจะเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยอันนี้คือการหลุดพ้นด้วยปัญญาคือปัญญาวิมุตติตรงนี ้ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ากลับมาที่คำนามของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยนะใช่อยู่สมาธินี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ว่าคุณทำสมถะให้มีแล้วคุณก็ไปพิจารณาหรือถ้าแบบมันไม่ได้จริงๆเลยมันว่าวันนี้ยังไงไม่รู้มันไม่ได้แต่ถ้าคุณจะแบบมาพยายามฝืนทำให้เจ๋งเป็นสมาธิใช่ป่ะคุณก็ไปไปคิดเรื่องความทุกข์เลยเนี่ยมีปัญหาอย่างเงี้ยหรือว่าเห็นความเป็นของไม่เที่ยงเห็นความเป็นของไม่น่ายินดีเห็นความเป็นของปฏิกูลอย่างเงี้ยเลยก็ได้คือจะให้เจ๋ให้มันฟุ้งไปเรื่องอื่นให้ฟุ้งไปในกายซะเอาแบบนี้ดูลองดูเป็นยังไง วิธีทุกขาปฏิเวทาไปเลย ใช่ผู้หญิงก็ถูกต้อง เจ้าค่ะ ใช่ป่ะ เจ้าค่ะโอเคเจ้าค่ะทีนี้ข้อถัดไปอันนี้พระอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะสำหรับข้อนี้ ก็มีเท่านี้ก็คือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมา เจ้าค ่ ะ ว่าจะเอาอะไรนำอะไรขึ้นมาจุดนี้นะ เจ้าค่ะ ใช่ป่ะ ต่อไปนะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์ถามว่า2วิธีการบรรเทาความโกรธนะเจ้าค่ะบอกโดยใช้สติระลึกถึงลมหายใจกับโดยการแผ่เมตตาเจ้าค่ะสำหรับข้อนี้นี่คุณ อภิสิทธิ์บอกว่าโยมคิดว่าการระลึกถึงลมหายใจเนี่ยจะสะดวกกว่าการแผ่เมตตานะเจ้าค่ะอย่างเช่นก่อนจะถูกด่าก็ใช้สติระลึกถึงลมหายใจนะเจ้าค่ะรอไว้ก่อนเลยเมื่อถูกด่าก็จะโกรธก็จะนับรอบลมหายใจไปเรื่อยๆเลยเวลาโกรธขึ้นมาก็เหมือนกับที่เขาบอกว่าเวลาโกรธแล้วให้นับนะ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆหรืออะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะทำไปเรื่อยๆเนี่ยในที่นี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปใช้การนับลมหายใจแทนเนี่ยก็เป็นในกรณีนี้นะเจ้าค่ะที่คุณอภิสิทธิ์พูดอีกอย่างก็คือในรอบแรกๆอย่างเช่น4รอบ10รอบเนี่ยลมหายใจนั้นเนี่ยลมหายใจเข้าและออกนี่ก็จะสั้นและแรงนะเจ้าค่ะจากนั้นเนี่ยลมหายใจก็จะค่อยยาวขึ้นแรงน้อยลงในแต่ละรอบจากนั้นความโกรธก็จะค่อยน้อยลงตามความยาวหรือเบาของลมหายใจ อ ันนี้พระอาจารย์คิดว่าอย่างไรเจ้าคะ การดับไฟเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ด้วยน้ำอย่างเดียวก็ใช้ดินก็ได้เข้าใจไหมบางทีเขาก็ใช้ไฟดับไฟได้ด้วยเทคนิคอย่างเช่นคนดับเพลิงเนี่ยเขาใช้ไฟใช้ระเบิดโยนเข้าไปตึมปุ๊บบริเวณนั้นไม่มีอากาศปุ๊บไฟก็จะดับลงคุณใช้ไฟดับไฟก็ได้คุณใช้ดินดับไฟก็ได้คุณใช้น้ำดับไฟก็ได้ดังนั้นอย่างเงี้ยนะก็แล้วแต่ความชำนาญของเราถ้าเรามีความชำนาญเรื่องลมหายใจคุณก็ใช้ดิแต่ว่าที่คือใช้ได้ไม่ใช่แค่ลมหายใจไม่ใช่แค่เมตตาจะพิจารณากายก็ได้พิจารณาโดยความเป็นธาตุก็ได้วันนี้มันธาตุลมเฉยๆมันไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรเป็นของที่ไม่มีตัวตนนิชิโวนิสุญโญแบบนี้ก็ได้หรือพิจารณาความที่เป็นอนัตตาก็ได้คำพูดมานี่ไม่ได้มีอะไรนี่เป็นร่างกายว่างๆเปล่าๆไม่ได้เป็นของตนโอ้มีสมาธิทำได้กี่วิธีก็มีวิธีเท่านั้นในการที่จะบรรเทาความโกรธไม่ใช่แค่2วิธีได้หมดโอเคน ะ ทีนี้ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านมักจะพูดเนี่ยคือจะแบบถ้าเราจะเอาแบบดราม่ามากๆนิดนึงอย่างเงี้ยน้ำกับไฟเนี่ยมันโอ้มันคนละขั้วกัน ตรงกันข้าม ใช่เพราะนั้นโกรธกับเมตตาเนี่ยมันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงคือในลักษณะตัวของมันเองอะนะตัวของมันธรรมชาติของมันเองเนี่ยมันตรงกันข้ามกันโดยสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นถ้า จะมัก จะพูดถึงจุดนี้ขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างถ้าเราจะบอกว่าในนาฬิกาเลข12ตรงข้ามกับเลข6แต่ว่าเลข3มันก็ไม่ใช่เลข6อยู่ดีล่ะเลข7ก็ไม่ใช่เลข6อยู่ดีล่ะมันก็ตรงมันก็เป็นคนละอันกันแต่ว่าตรงกันข้ามกันเลยตรงกันข้ามกันอย่างเงี้ยนะอันนี้คือความเห็นของอาตมานะเพราะฉะนั้นท่านก็จึงมักจะพูดถึงเรื่องของเมตตาระงับความโกรธแต่ไม่ใช่ว่าอย่างอื่นระงับไม่ได้ได้ แล้วก็ไม่ใช่แค่มีแค่ลมหายใจยังวิธีอื่นอีกเยอะแยะได้หมดประเด็นคือตรงนี้คุณใจ เจ้าค่ะ เวลาที่เขาด่าเราเนี่ยเราจะบอกเดี๋ยวขอนั่งสมาธิก่อนสัก5นาทีแล้วค่อยใส่กันไม่มี ไม่ได้ เจ้า ค่ะ เวลาเขาขับรถปาดหน้าเราเนี่ยเอาใส่กันเลยจังหวะนั้นมีรูนิดเดียวปุ๊บมันใส่เข้ามาโหมาได้ไงวะ เขาเรียกคนหัวร้อนนะเจ้าค่ะตอนนี้คนหัวร้อนมีศัพท์คำนี ้แล้วก็ ขับรถนี่ไม่ได้เลยลงมาแย่เลย ลืมลมโหลืมลมทำไงเนี่ยมันก็ไม่ได้คุณจะมารอให้คุณมาเพ่งลมหายใจมันไม่มี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่ตลอดมีสติอยู่ตลอดถ้าเราจะแบบคิดว่าเกิดปัญหาแล้วคุณจะไม่ค่อยทำนั่นคือช้าเกินไปแต่คือช้าเกินไปเราต้องทำมาก่อนอยู่แล้วต้องทำมาก่อนอยู่แล้วซึ่งถ้าเราจะมาคิดว่าเออใช้ลมหายใจเนี่ยเพราะว่าเกิดขึ้นปุ๊บเราค่อยนับเอาอันนั้นคุณช้าคุณควรจะต้องรู้ลมหายใจตั้งแต่ก่อนแล้วด้วยซ้ำตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วตั้งแต่ตอนก่อนนอนแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วโอ้ตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วไหมคุณจะต้องมารู้ลมหายใจ คือ รู้ตอนนี้จะบอกว่าช้าเกินไปก็ใช่อยู่แต่ถ้าเราไม่ทำตอนนี้เรายิ่งช้าเกินไปเราทำตอนนี้เลยเราควรจะเริ่มทางตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเอาเมื่อวานนี้ลืมไปงั้นทำวันนี้ก็ได้อย่างเงี้ยนะ ขอให้เริ่มใช่ไหมจ ๊ ะ ใช่ให้มีอยู่ตลอดฝึกทำให้มีความชำนาญฝึกทำให้มีความชำนาญพอเราทำอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นแง่มุมต่างๆเยอะแยะมากคุณใช้ลมแรงลมค่อยลมเบาการทำงานรู้ลมไปด้วยเออมันยังไงแล้วก็เวลาโกรธมีผัสสะต่างๆเกิดขึ้นรู้ลมไปได้ยังไงบางทีมันไม่ระงับบางทีในขณะที่โกรธแต่รู้ลมอยู่สมาธิยังไม่เกิดแต่สติมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นนี ่ เหมือนกับซึ่งปริเทวไวกษัตริย์หกชนิดสัตว์หกชนิดผูกไว้อยู่กับเสาเกิดเสาหลักอย่างเงี้ยพยายามดึงอยู่พยายามดึงอยู่เช่นก็เอาลิงเอาจระเข้เอานกเอาสุนัขบ้านเอาสุนัขป่าเอาจระเข้มาผูกไว้กับด้วยเชือกใช่ไหมแล้วเอาปลายเชือกด้านหนึ่งไปผูกกับเสาจระเข้มันก็พยายามจะลงน้ำนกก็พยายามจะบินขึ้นฟ้าสุนัข ก็พยายามจะเข้าบ้านต่างๆเนี่ยมันก็พยายามจะดึงไป เข้าบ้านสุนัขป่าด้วยนะคะ มันก็พยายามจะดึงไปในขณะที่มันดึงไปเนี่ยเชือกก็จะตึงขึ้นเสาก็จะได้รับแรงดึงนี่คือสำคัญ ไปทางเอ็นไปทางด้านโน้น ใช่ด้านไหนสักด้านใดด้านหนึ่งที่มันดึงไปประเด็นก็คือว่าในขณะที่เราตั้งสติเสาเนี่ยท่านเปรียบไว้เหมือนกับสติสัตว์หกชนิดเปรียบไว้เหมือนกับผัสสะต่างๆเราได้ยินเสียงเห็นเสียงนี่ต้องเป็นสุนัขบ้านแน่เจ้าของเรียกสุนัขมันก็จะกลับเข้าหมู่บ้านใช่ไหมสุนัขมันก็จะดึงตึงขึ้นมาเชือกก็จะตึงปึ้งขึ้นมาเสาก็จะรับแรงดึงขึ้นมาโอเคแต่ในขณะที่ว่าเราไม่ลืมลมหายใจเราไม่ลืมอะไรก็ตามที่เราใช้เป็นเครื่องมือสติที่เราตั้งขึ้นเชือกมันก็ตึงอยู่เชื่อมก็ตึงอยู่เราก็ได้ยินเสียงอยู่แต่เราไม่ลืมล ม โอเคไหมเราได้ยินเสียงอยู่แต่เราไม่ลืมลมเราได้ยินเสียงอยู่แต่เราไม่ลืมลมให้เรามาพูดอีกครั้งหนึ่งเอาแสดงว่าคุณสามารถได้ยินเสียงในขณะที่รู้ลมได้ด้วยเหรอก็ใช่สิ ได ้ เจ้าค ่ ะ ก็ใช่สิแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเชือกขาดปึ้งเสาล้มเพนั่นคือคุณลืมลมแล้วเสียงใครเรียกโอ้มันเสียงด่าดิโหมันชื่อพ่อเราเนี่ยตายแล้วตายแล้วฉันต้องด่ามันอย่างนี้ฮะเราก็จะคิดต่อว่าฉันต้องด่ากลับมันอย่างนี้ด่าคำนี้มันจะแสบดีอย่างเงี้ยใช่ไหมเอ้าลมหายไปไหนแต่ถ้ายังไม่ลืมลมนะถ้ายังไม่ลืมลมใช่ป่ะเดี๋ยวคิดถึงลมก่อนยังไม่ลืมลมปุ๊บเนี่ยคิดมันดึงกันอยู่มันยังดึงกันอยู่บางทีเราผูกกลับมามันยังดึงกันอยู่แต่ถ้าจังหวะไหนที่แบบลืมไปแล้วเลยอาจจะลืมไปแค่สักสองสามวินาทีแล้วกลับมาได้ใหม ่ คืองั้นก็คือเชือกมันขาดไปอยู่แต่ว่าคุณจับมาผูกได้ทันทีภายในสองวินาทีนั้นแต่จิตยังไม่เป็นสมาธิหรอกบางทีมันยังดึงอยู่แต่จิตยังไม่เป็นสมาธิเพราะมันยังมีอารมณ์อะไรบางทีพรุ่งพล่านอยู่บ้างแต่ก็ไม่ลืมลมนั่นก็คือยังมีสติระลึกถึงอยู่บ้างอ่ะดีละแต่ว่าสมาธิไม่เกิดนะบางอย่างทีนี้พอเราค่อยๆฝึกไปทำไปเราว่าสมาธิสติพวกนี้เป็นทักษะเราพยายามลืมไปสักสองวินาทีห้าวินาทีบางคนลืมไปครึ่งวันโอ้โหไปถึงโคตรเงามาแล้วเอาเลิกได้โอ้แต่เรามาผูกใหม่บางทีก็ยังเลยไปถึงอะไรของเขาอีกเงี้ยนะแต่พยายามจะฝึกสติตรงนั้นมันจะค่อยอ่อนแรงลงจะค่อยอ่อนแรงลงมันจะไม่ใช่อ่อนแรงปึ้งเลยหรอกเข้าใจไหมแต่มันจะค่อยอ่อนแรงลง ไอ้สติของเราก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งไปถึงจุดที่ว่าอ่อนแรงหมดแล้วเลยนี่เราถึงจะมีสมาธิชนิดที่บอกว่าเริ่มเป็นกอบเป็นกำเห็นเป็นเนื้อเป็นหนังใช้งานได้เงี้ยเอามาเพ่งจดจ่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้มันก็จะค่อยแบบจากสมาธิชนิดที่มีความคิดเป็นสมาธิชนิดที่ไม่มีความคิดละเอียดลงไปละเอียดลงไป เจ้าค่ะ ละเอียดลงไปความละเอียดลงไปจุดเนี้ยอันนี้ต้องเป็นทักษะในการที่จะฝึกทำได้ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในจุดที่ว่าในขณะที่แบบเรามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้ลมหายใจเนี่ยแล้วความโกรธมันยังไม่ระงับเนี่ยไม่ใช่ว่าแล้วมันจบแค่นี้มันจบเกมแค่นี้ไม่ใช่คือเรารู้ลมหายใจมีความโกรธอยู่ก็จริงนั่นก็ยังดีกว่าคนที่เขาไม่รู้ลมหายใจเลย ม ีแต่ความโกรธอย่างเดียวมันก็จะพัฒนาไปทางนั้นเชื่อจะมีแรงมากขึ้นไปแต่ที่มันยังมีการแบบตั้งสติอะไรอยู่ได้บ้างอ่ะนี่มันก็มีแรงอยู่มันก็ดึงไปมันก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะถ้าสุนัขยังมีแรงอยู่แต่ว่าถ้าแรงสติของเรามีมันก็จะค้านกันคล้ายกันหนึ่งบอกว่ามรรคเราก็มีเราต้องพยายามตั้งอยู่ในทางขันห้ามันก็พยายามจะดึงไปหรือตามเรื่องออกมาให้เราไปยึดถื ออ ยู่น้อยอะไรจะชนะอะไรอยู่ที่ว่าเราให้อาหารอะไรถ้าเราให้อาหารในขันห้าในความยึดถือมันไปในทางความยึดถือได ้ มันไปในเรื่องราวที่จะเกิดมีปัญหามากขึ้นได ้ ถ้าเราให้อาหารในสติก็จะมีกำลังมากขึ้นได้อันนี้ก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแต่เปรียบเทียบกันแปลว่าเราจะให้อาหารเนี่ยให้ยังไงคุณก็ทำความเพียรไงให้พลังตรงนี้คือ energy คือพลังนั่นคือวายามะนั่นเองคือความเพียรนั่นเองคุณใส่ความเพียรในอะไรความเพียรในลักษณะที่จะลดอกุศลเพิ่มกุศลนั่นคือสัมมาวายามะสติก็จะมีพลังมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราดันไปใส่ความเพียรในเรื่องที่เป็นอกุศลอกุศลเพิ่มกุศลธรรมลดนั่นก็เป็นมิจฉาวายามะไอ้ฝ่ายมารฝ่ายที่เป็นกิเลสนั้นก็เพิ่มกำลังมากขึ้นอย่างงี ้ชนะไป ชนะไปอยู่ที่ว่าเราให้อาหารอะไรเราให้พลังอะไรก็อยู่ที่ว่าเราฝึกยังไงเราทักษะเราพุ่งไปทางไหนอย่างเงี้ย เจ้าค่ะแล้วโยมคิดว่าการที่เวลาเราโกรธนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเราลึกถึงลมหายใจเนี่ยก็ดีอย่างที่พระอาจารย์ได้สักษามานะเจ้าค่ะแต่คนที่โกรธแล้วสามารถแผ่เมตตาให้กับคนที่มาด่าเราเนี ่ ยโยมว่าเหมือนคนคนนั้นจิตเขาพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย ์ตรงนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงเน้นว่าคือมันเหมือนตรงข้ามกันเลยน้ำกับไฟเอาถ้าน้ำกับไฟยังไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่เอาหิมะกับไฟเลยอะหิมะกับไฟอันหนึ่งเหลวไฟใช่ไหมอันหนึ่งแข็ง อ ันหนึ่งเย็นอันหนึ่งร้อนอย่างเงี้ยมันสู้กันอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโอ้โหดราม่ามากๆว่าเมตตากับความโกรธนี่แหละมันก็จึงแบบเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าจะยกมาพูดบ่อยหน่อยเพื่อให้มันเห็นประเด็นจุดนี้อย่างที่คุณใจพูดมาว่าโอ้เราจะปรารถนาให้เขามีสุขด้วยนะไม่ใช่แค่ว่าจะลบเขาออกไปเฉยๆโอ้นี่ยิ่งจิตยิ่งแบบสูงขึ้นกว่าอีกอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่ายากเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าคือเราทำไม่ชำนาญไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นยากหรือไม่ดีเข้าใจไหม บางทีแต่เรายังไม่ชำนาญ ยังไม่ชำนาญ แบบนั้น ใช่ใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นก็ ถ้าฝึกไปก็จะชำนาญยิ่ง ก็จะได้ก็จะได้ เจ้าค่ะแล้วก็ใช้ได้ดีขึ้นด้วยนะเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะพูดถึงเรื่องของความเมตตาโยมอยากขอเสริมตรงนี้นิดนึงจำได้ว่าพระอาจารย์เคยพูดให้ฟังว่าเวลาเราเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือใครที่มาชอบมาเหมือนกับเป็นเจ้ากรรมนายเวรน่ะตามมาจิกกัดเราอยู่เรื่อยๆในทุกเรื่องหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะแล้วถ้าเผื่อเราแผ่เมตตาให้เขาเนี่ยเขาจะดีขึ้นเพราะแรงเมตตาที่เราให้เขาอันนี้เนี่ยเป็นจริงถูกไหมเจ้าคะอาจารย ์ก็จะมีอยู่สองขยักในที่นี้ก็คือว่าอันดับแรกก่อนเลยที่เราจะรู้สึกก็คือว่าพอเราเห็นหน้าไอ้หมอนี่เนี่ยเราแผ่ไม่ตายเขาอยู่เรื่อยใช่ไหมเราเห็นหน้าไอ้หมอนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกถึงกระแสที่เราได้เคยแผ่ให้เขาไว้นั้นเพราะมันออกมาจากเราเองโอเคนะเพราะไอ้ความเกลียดโกรธที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเบาลงอันนี้แน่นอนก่อนละนี่คือขยักที่หนึ่งขยักที่หนึ่งโอ้ยไอ้หมอนี่เวลามันพูดคำนี้มาเนี่ยมันจี๊ดเราเหลือเกินแต่ว่าเราก็แผ่ไม่ตายเขาอยู่เรื่อยแผ่ไม่ตายเขาอยู่เรื่อยไอ้ลักษณะตรงนี้มันเป็นเหมือนกับสมองที่ว่าทอดให้เราระลึกถึงว่าพอเราเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บอารมณ์นี้เกิดพอเห็นหน้าคนนี้ปุ๊บเมตตาเกิดอารมณ์เห็นหน้าคนนี้ปุ๊บเมตตาเกิด เหมือนกับฝึกอยู่เรื่อยๆ ใช่เราฝึกก่อนที่จะเจอเหตุการณ์นั้นใช่ไหมพอเขาพูดคำนี้มาปุ๊บมันไม่เสียแทงเหมือนเก่า มันจะนุ่มๆเย็นๆอยู่ได้มีเมตตาอยู่ได้อ่ะนี่คือขยักที่หนึ่งขยักที่หนึ่งเกิดขึ้นแล้วกับตัวเราก่อนเองเลยเห็นชัดเจนขยักที่สองจะบอกว่าเขาหมายถึงว่ามีบุญอยู่แล้วในความที่ว่าบางทีเขาลืมไปเนื่องด้วยเรื่องของการเนื่องด้วยเรื่องของการงานบางทีก็พูดไม่ดีใส่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้รับกระแสความรักความเมตตาเขาเห็นเราเนี่ยว่าเออฉันก็มีหน้าตายิ้มแย้มอารมณ์นั้นก็แผ่ไปที่เขาด้วยทันทีเลย จ้ะค่ะ เขาก็รับกระแส นี้ของเรา เออเฮ้ยหน้ามันไม่คือเหมือนเครียดเหมือนก่อนเลยคนนั้นนะเขาก็จะรู้สึกเอออ๋อเหรออารมณ์เขาก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยเข้าใจไหมเขาก็จะเปลี่ยนไปในทางดีได้ด้วยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นทำความดีสังสติที่เราตั้งขึ้นไม่ว่าจากอนาปานสติไม่ว่าจากเมตตาก็ตามนี ่ ไม่ใช่ว่าเราได้คนเดียวเราได้ด้วยคนอื่นได้ด้วยรักษาตัวเองด้วยเท่ากับรักษาคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นรักษาคนอื่นเนี่ยชื่อว่ารักษาตนเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่เมตตาจิตรักใคร่เอ็นดูไม่เบียดเบียนอดทนอย่างเงี้ยชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาคนอื่นด้วยเราได้ด้วยคนอื่นก็ได้ด้วยอันนี้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไว้สติเนี่ยท่านจึงบอกว่าถ้าจะต้องการรักษาตัวเองก็จงเจริญสติปัฏฐาน4เถิดถ้าต้องการรักษาผู้อื่นก็จงเจริญสติปัฏฐาน4เถิดเพราะว่าการเจริญสติปัฏฐาน4เพื่อรักษาตนก็คือรักษาผู้อื่นการเจริญสติปัฏฐาน4เพื่อรักษาผู้อื่นก็คือรักษาตนด้วยเหมือนกัน เจ้าค ่ ะเข้าใจกระจ่างเลยเจ้าค่ะพอเพราะว่าอาจารย์เปรียบเทียบแบบนี้นะเจ้าค่ะข้อที่6คุณอภิสิทธิ์ถามว่าการระลึกถึงลมหายใจในแต่ละรอบหายใจแล้วรู้ว่านี้คือลมหายใจเข้ารู้ว่านี้คือลมหายใจออกรู้ว่านี้คือลมหายใจเข้าสั้นรู้ว่านี้คือลมหายใจเข้ายาวรู้ว่านี้คือลมหายใจออกสั้นรู้ว่านี้คือลมหายใจออกยาวรู้ว่านี้จัดไว้ในสัญญาขันธ์ได้หรือไม่เจ้าคะไอความรู้สึกรู้ว่านี้เนี่ยเจ้าคะและสัญญาขันธ์เรื่องลมหายใจอย่างนี้เนี่ยถือว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในแต่ละรอบลมหายใจ okay. ที่สติมีการระลึกถึงใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์ ไม่ใช ่โยมว่าไม่ใช่อ่ะเจ้าค่ะ ไม่ใช่คือเราไม่ได้เอาสัญญาเราจะเอาญาณเข้าใจไหมเราจะเอาญาณสัญญาต้องเปลี่ยนเป็นญาณชายุตอนแรกๆมันก็รู้ลมหายใจอ๋อโอเคลมหายใจฉันก็รู้ในลักษณะที่ว่ารู้เนี่ยคำว่ารู้เนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่หมายรู้คือสัญญาเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นคำศัพท์เราต้องคมเลยนะต้องละเอียดรอบคอบหมายรู้ไม่ใช่หมายรู้ใช่อยู่หมายรู้คือสัญญาแต่รู้ในที่นี้ไม่ใช่หมายรู้รู้ในที่นี้คือปัญญาติคือรู้โดยรอบคอบรู้แบบเป็นมรรคอ่ะรู้แบบเป็นมรรคก็คือเป็นญาณไม่ใช่รู้แบบเป็นขันธ์ห้าทุกสมุทัยนิโรธมรรคโอเคป่ะทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่ที่บอกผู้สัญญาเนี่ยคือเอาทุกมาแต่คือรู้ลมหายใจใครๆก็รู้ลมหายใจคนเล่นโยคะก็รู้ลมหายใจหมอเขาก็รู้ลมหายใจพยาบาลที่แทงคอเอาหายใจให้เขาหายใจออกคุยก็รู้ลมหายใจนั่นคือรู้แบบสัญญาโอเคแต่นั้นที่เราก็จะรู้ให้รู้แบบเป็นมรรคให้เป็นญาณเกิดขึ้นมาให้เป็นญาณเกิดขึ้นมาเพราะนั้นรู้ในที่นี้คือต้องเป็นสติไม่ใช่สัญญาชายุเรารู้ด้วยวิญญาณหมายถึงว่าเป็นการรู้แจ้งนั่นมันเป็นขันธ์ห้าอยู่แล้วเป็นสัญญาอยู่แล้วในที่นี้เราต้องการจะเปลี่ยนสัญญาเนี่ยให้เป็นญาณก็ใช่ไห ม ให้เป็นญาณเพราะฉะนั้นสัญญาเกิดก่อนญาณเกิดทีหลังอันนี้เป็นพุทธพจน์อยู่แล้วเราจึงต้องเอาโอเคใช่อยู่ในเบื้องต้นก็รู้ว่าอันนี้คือลมหายใจแล้วสังเกตยังไงไม่ให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นให้ปัญญาเกิดขึ้นนี่ถึงจะค่อยเริ่มมาเป็นญาณไม่ให้จิตไปในทางที่จะเป็นอกุศลธรรมให้จิตตั้งอยู่ในจุดที่จิตเป็นกุศลธรรมอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ที่มาในทางให้เกิดรู้ตัวรอบคอบเป็นปัญญาติให้เกิดสัญญาให้เกิดเป็นญาณให้เกิดเป็นปัญญาเกิดขึ้น เวลาใกล้จะหมดลงแล้วค่ะอาจารย์ค่ะก็คิดว่ามีข้อที่7ที่ถามมาก็คือการระลึกถึงลมหายใจในแต่ละรอบหายใจแล้วเนี่ยมาพิจารณาธรรมต่างๆอย่างเช่นพิจารณานึกคิดถึงเรื่องความตายหรืออะไรไปพร้อมๆกันเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ถามว่าการพิจารณาต่างๆนี้จัดไว้เป็นสังขารขันได้หรือไม่เจ้าค่ะ ก็เหมือนกันสังขารขันถ้าพูดถึงขันนี่คือขันห้าแต่เรากำลังพูดถึงว่าปัญญาญาณปัญญาเพราะงั้นการที่พิจารณาก็คือเรื่องของปัญญาคือมรรคแต่ว่าถ้าเราจะมาพูดถึงการปรุงแต่งนั่นนี่คือขันห้าเราต้องการจะเปลี่ยนจากตรงนี้ให้มันเป็นมรรคให้ได้แน่นอนว่ามันเกิดอยู่ในขันห้าแน่นอนเพราะงั้นเราอย่าเห็นให้ปนกันแต่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราจะทำความชำนาญให้เกิดขึ้นได้ จากคำถามตรงนี้ทำให้เห็นได้เลยว่าโอ้มีการฝึกชนิดที่บอกว่าให้เห็นแง่มุมต่างๆแล้วอันนี้ดีแล้วนะขั้นต่อไปคือทำให้ละเอียดขึ้นไปอีกทำให้มีความชำนาญขึ้นไปอีกอันนี้เราจะสามารถทำให้เกิดความเข้าหน้าทำปัญญาทำญาณทำวิชาอะไรให้เกิดขึ้นได้แน ่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ถึงเวลาต้องจากกันแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ตอบจดหมายกันเพลินมากเลยของคุณอภิสิทธิ์เวลาหมดลงแล้วก็โยมขออนุญาตที่จะนำญาติโยมทางบ้านนะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโซเพียงแค่นี้นะเจ้าคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงธรรมสักษาเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับตัวโยมเตือนใจนะเจ้าคะส่วนพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารัปรุณเหมือนเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้กราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เตรียมพร้อม สาธุเจ้าค่ะ